ียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหมูยามที่มันถูกมีดปลายแหลมแทงคอนั้นช่างบาดลึกเข้าไปในจิตใจของอาตงทุกครั้งที่ได้ยินเด็กชายวัย13ไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดบิดาจึงมายึดอาชีพที่แสนจะทารุณโหดร้ายเช่นนี้แม้จะได้ยินมาตั้งแต่เกิดเพราะตะแปะเตี๋ยวยึดอาชีพขายหมูชนิดเลี้ยงเองฆ่าเองเสร็จหากเขาก็หดหู่หม่นหมองใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องเหมือนจะขอให้ไว้ชีวิตเด็กชายเคยฟังพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าคนที่ฆ่าสัตว์เมื่อตายไปจะต้องตกนรกเขาไม่อยากให้ผู้บังเกิดกล้าวตกนรกเพราะเคยเห็นภาพของนรกที่มีผู้วาดไว้ตามผนังโบสถ์มาแล้วมันช่างน่าเกลียดน่ากลัวเสียเหลือเกินนับแต่มารดาจากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี2460เขาก็เหลือแต่บิดาเพียงผู้เดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเนื่องจากผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองพากันอพยพมาจากเมืองจีนตั้งแต่เขายังไม่เกิดจำได้ว่าตอนนั้นเขาร้องไห้มากที่สุดในชีวิตบิดาของเขาก็โศกเศร้าอยู่นานกว่าจะทำใจได้3ปีแล้วสินะที่มารดาจากเขาและบิดาไปก็พวกผู้ใหญ่อีกนั่นแหละที่พูดเข้าหูบ่อยๆว่าที่มารดาเขาอายุสั้นก็เพราะบิดาของเขาชอบฆ่าสัตว์ถ้าเรื่องที่พวกเขาพูดมานั้นเป็นความจริงป่านชะนี้มารดาก็คงถูกลงโทษอย่างสาหัสสากรรจ์อยู่ในนรกช่างน่าสงสารมารดานักเด็กชายวัย13ออกสับสนว่าก็ในเมื่อบิดาเป็นคนทําแล้วใหญ่กรรมจึงไปตกที่มารดาคนเราทํากรรมแทนกันได้กระนั้นหรืออาตงเคยขอร้องให้ตะแปะเตี๋ยวเลิกอาชีพนี้แต่กลับถูกตะคอกเอาว่า ลืมมังลูกนอกขอกสองให้ก่อไม่เอาว่าข่าหมูนางลีเลี้ยวทำให้รวยเลี้ยวอีน้อยลือต้องมาฝึกกะเตียโตขึ้นจะไล่ยึดอาชีพนี้เลี้ยงตัว บิดาของอาตงบอกอย่างนี้แต่มันบาปนะเตียเด็กชายท้วง บักเบิกชิกหายอะไรอ้วนเลี้ยงลือมาจงโตปังนี้ไม่ใช่เพราะขายหมูละ ยามใดที่ตะแปะใช้คำว่าอ้วกับลูกแสดงว่าแกกำลังโกรธเห็นเขาพูดกันว่าคนที่ฆ่าสัตว์เมื่อตายไปต้องตกนรกนะเตี่ยลูกชายบอกกล่าว หรือไปเชื่อมันทำไมอาตงเชื่อทำไมไอ้ฉิกหายพวกหน้ามาอีกช้าอ้วมันเห็นอ้วรวยกว่ามังนะ ตะแปะเตี๋ยวคิดไปอีกอย่างก็ไหนๆเตี๋ยวรวยแล้วก็น่าจะเลิกได้หันไปขายผักขายหญ้าดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำบาปทำกรรมเชื่อข้าเถอะอาตงพยายามเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อ เรื่องอะไรอ้วจะเลิกก็อ้วทำมาตั้งแต่ลือยังไม่เกิดตั้งแต่มาจากเมืองจีนเลี้ยวมังก็รวยครึ่งรวยครึ่งแต่ลือเถอะต่อไปนี้ต้องมาฝึกงานกับเตี่ยนะ แกออกคำสั่งไม่เอาหรอกเตี่ยข้ากลัวตกนรกเด็กชายรีบปฏิเสธ นรกนั่นแหละอะไรโง่ตายหาไอ้พวกเชื่อนรกมันพวกขี้เกียจคงเราเกิดมาเลี้ยวก็ตายตายเลี้ยวก็เกิดนรกสว่างมีที่ไหนเรื่องโกหกทั้งนั่งอีเอาไว้หลอกคงโง่ต่างหาก ตะแปะเตี๋ยวพูดไปตามความเชื่อของตนแกไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษตรงข้ามกับลูกชาย ซึ่งแอบไปคุยกับหลวงตาที่วัดบ่อยๆจนเกิดศรัทธาประสาทะอยากบวชเป็นเนนจะได้ไม่ต้องมาฆ่าหมูขายอย่างบิดาเตียข้าขออะไรเตียอย่างหนึ่งได้มั้ยเด็กชายทำท่าประจบด้วยการเข้ามาโอบเอวบิดาตะแปะอารมณ์ดีขึ้นตอบลูกไปว่า ขออะไรลืออยากไล่อะไรเตียจะให้มกแต่ลือต้องมาฝึกงานกับเตียนะ แกตั้งเงื่อนไขแต่สิ่งที่ข้าขอเตียนั้นหากเตียให้ข้าก็มาฝึกงานกับเตี๋ยไม่ได้ลูกชายชี้แจง ลือจะขออะไรอ่ะ ตะแป๊ะเตี๋ยวออกสงสัยอาตงรวบรวมความกล้าแล้วตอบว่าขอบวชเนนนะเตี๋ยนะข้าอยากบวชเนนอยากบวชมานานแล้ว ฮะหรือว่าอะไรนะ บิดาถามเสียงดังข้าอยากบวชเนนลูกชายตอบเสียงดังไม่แพ้กัน บวชเนน ตะแปะเตียวทำตาโตคำพูดของลูกชายทำให้แกตระหนกพูดอย่างฉุนเฉียว หรือจะบวชทางฉิกหายอะไรนี่หรือจะเป็นบ้าไปเลี้ยวล่ะ ข้าไม่ได้เป็นบ้าข้าพูดจริงๆให้ข้าบวชเถนัดเตียนะอาตงวิงวอน ว่าไม่ให้บวชข้าวบางเรามีกิ่งเรื่องอะไรจะไปเที่ยวขอข้าวของอื่นกิ่ง แกพูดโกรธรู้สึกผิดหวังในลูกชายคนเดียวมากถ้าทางอาตงคงจะเอาดีไม่ได้เสียแล้วมีอย่างที่ไหนแทนที่จะยึดอาชีพดีๆอย่างที่แกทำอยู่กลับไปบวชเนนข้างฝ่ายลูกชายก็รู้สึกผิดหวังในบิดาเช่นกันบิดาไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของเขาไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษตัวเขาเคยหนีไปคุยกับหลวงตาที่วัดพุทธารามบ่อยๆเคยชวนแกไปด้วยหากก็ได้รับการปฏิเสธไปเสียทุกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าเสียเวลาทำมาหากินและที่เขาไม่ชอบบิดาอีกอย่างหนึ่งก็คือแกด่าเก่งพูดคำด่าคำมาแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะคำว่าชิบหายนั้นแทบจะติดปากเลยทีเดียวสายวันนั้นเด็กชายอาตงถือโอกาสตอนบิดาไปขายหมูแอบไปหาหลวงตาที่วัดพุทธารามด้วยดวงหน้าเศร้าส้อยเด็กชายคลานเข้าไปหาท่านแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างที่ครูเคยสอนพูดกับเตียเรื่องบวชเนนแล้วแต่แกไม่อนุญาตครับอาตงรายงานขณะพูดมือทั้งสองยังคงอยู่ในท่าประนมอันแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อภิกษุอาวุโส ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได ้ท่านกล่าวเสียงเรียบเด็กชายจึงต่อรองว่าหลวงตาบวชให้ผมก่อนแล้วค่อยไปขออนุญาตทีหลังจะได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกอาตงเอ้ยมันผิดวินัยผู้จะบวชจะต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อนไม่งั้นก็บวชไม่ได ้ท่านอธิบายเด็กชายตงครุ่นคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ถามอีกว่าถ้าขออนุญาตแม่คนเดียวจะได้ไหมครับ คงได้มั้ง ท่านผ่อนผันครั้นนึกได้ว่า เด็กชายเป็นกำพร้าจึงพูดขึ้นว่า ก็แม่ของเจ้าเขาตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือ ผมจะบอกดวงวิญญาณของแกนะครับจะไปจุดธูปบอกที่ฮวงซุยอาตงออกอุบายภิกษุสูงวัยซึ่งมีตำแหน่งเป็นสมภารวัดนึกชมในความเป็นคนเจ้าความคิดของเด็กอายุ13จึงตอบว่า ตามใจเจ้าก็แล้วกันจะเอาอย่างนั้นก็ได ้ท่านมองอาตงอย่างถูกชะตาดูหน่วยก้านแล้วเด็กคนนี้มีทีท่าว่าจะเหมาะสมกับเพศบรรพชิตบางทีอาจจะทำให้กรรมของผู้ที่เป็นพ่อทุเลาเบาคลายลงได้บ้างนับเป็นวาสนาของตะแปะเตี๋ยวซึ่งแม้แก่จะเป็นมิจฉาทิฐิหากก็มีลูกเป็นสัมมาทิฐิ เตี๋ยของเจ้าคงไม่มาอารวาสกับข้านะ ท่านพูดไปอย่างนั้นเองรู้ว่าตะแปะจะไม่ทำอย่างนั้นเด็กชายตรงก็รับรองว่าเตี๋ยไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับผมรู้เขารู้ว่าบิดาเกลียดพระเกลียดแบบจงเกลียดจงชังโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นบิดาเคยปรารภกับเขาบ่อยๆว่า เตี๋ยไม่อยากเห็นพระเลยอาตงเห็นเลี้ยวมังคึงไส้อยากจะอ้วกทำไมคงอึงมังไม่เป็นอย่างเตี๋ยก็ไม่รู้ อาตงเคยเอาไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเขาก็พูดให้อาตงไม่สบายใจว่าที่เตี่ยเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นคนบาปหนาสาหัสมากอยากจะถามหลวงตาอยู่เหมือนกันแต่ก็เกรงว่าจะได้รับคำตอบที่ทำให้ไม่สบายใจอีกสู้ไม่ถามซะยังดีกว่าอาตงเองก็ไม่รู้ว่าเพราะบิดาเกลียดพระจึงทำให้คลื่นไส้เมื่อเห็นพระหรือว่าเพราะคลื่นไส้เมื่อเห็นพระจึงทำให้บิดาเกลียดพระมันอะไรกันแน่ยิ่งคิดก็ยิ่งงงเหมือนจะรู้ว่าเด็กชายกำลังคิดอะไรอยู่ภิกษุสูงวัยจึงเอ่ยขึ้นว่า เตี่ยของเจ้านักกรรมหนักไม่งั้นก็คงไม่ถึงกับเกลียดพระเกลียดเจ้าหรอกแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ลูกมีปัญญาอย่างเจ้าจำคำของข้าไว้ณอตงบวชแล้วก็ขอให้ทำกรรมฐานให้เคร่งครัดแล้วจะช่วยเตี่ยของเจ้าได้บ้างไม่มากก็น้อย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปจุดธูปบอกแม่และหลวงตาบวชให้ผมเลยนะครับเด็กชายพูดอย่างปลาบปลื้มบวชเสวันนี้จะได้ไม่ต้องฟังเสียงหมูร้องให้ใจหม่นหมองอีก อย่าเพิ่งบวชวันนี้เลยทางที่ดีเจ้ากลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาอย่าลืมเขียนหนังสือบอกเตี่ยเจ้าไว้เสียด้วยแกจะได้ไม่ห่วงว่าเจ้าหายไปไหน ท่านสมภารแนะเตี่ยอ่านหนังสือไม่ออกหรอกครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกก็คงเอาไปให้เพื่อนบ้านอ่านให้ฟังขอพระคุณหลวงตามากครับที่กรุณาเขาก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วคลานถอยหลังออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอสมควรจึงลุกขึ้นเดินลงบันไดกุฏิมุ่งหน้ากลับบ้าน